bismi illaahi raxmaan raxiim. casharkana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 104-aad oo suuratu aal cimraan ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna ayuu ugu dambeeyey qur-aankaana inuu bayaan uu dadka u yahay oo wax walba ilaahay u cadaynaayo ayaa ilaahay soo sheegay inuu haniin uu yahay waana uu yahay, dadka alla ka cabsanayana uu yahay ayaa ilaahay noo soo sheegay. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala halla ciifina ayuu dhahay ilaahay muuminiinow kufaarta dagaalkeeda ha ka la ciifina, hana murugeena ayuu dhahay ilaahay wixii idinku gaaray qaswadi uxud adinka ayaa sarraysiinow dha ilaahay haddii aad tihiin dad muuminiin oo xaqa. marka aayadahaas iyo sawnusiilkoodi iyo ilaahay waa nooga soo warramay. esha waxaynu ka gelaynaa markii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sidii shalay aynu ka soo warannay casharkeenni oo asxaabta raggana xiisnay, nabigu calayhi salaatu wasalaam uu amray inay dagaal maaragtay ay ku noqdaan ay aqbaleen, ayaa waxaa dhacday baa layidhi qaar ka mid ah inay xanuunsadeen oo markaasi jaraaxooyinkii ay ku dhibtoodeen. marka haddaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala haddii adinka waxa weeye jaraaxa aydinku asiibtay qaswada uxud ayagaba intoo kaleentood waxay kula dhacday baa ilaahay yidhi bederay kula dhacday. ayaamuhuna waxa weeye waana wareejinaynaa dadka dhexooda u dha ilaahay oo maalin walba waxa weeye firqo ayaa guulhelaysa si waxa weeye loogu waano qaato iyo sida cilmiga ilaahay loogu daahiriyo dadka muuminiinta oo iimaanka ilaahay u khalisay iyo ilaahay subxaanahu watacaala inuu shahaado idinka yeelo oo shahaado ilaahay idinku karaameeyo. arrimuhu waa sidaas baa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. alla marka isagoo la khidaabaayo muuminiintii ka dagaalantay qaswada uxud ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in yamsaskum hadow idin taabtow dha ilaahay waxa weeye yusubkum biuxudin weeye uxud hadow idinku asiibay qarxin jaraaxo ayuu dha ilaahay in yamsaskum hadow idin taabtow dha ilaahay qarxin jaraaxa hadow idin taabtow idin asiibay. waxaa kaloo la akhriyaa qurxunna waa la akhriyaa faqad xaqiiqa ayuu dha ilaahay mafsal qooma qoomka waxaa taabtay kufaarta qarxin jaraaxo ayaa taabtay oo misril kaa masalkiisa uxud hadday wax idinku gaarin buu leeyay ilaahay subxaanahu watacaala. kufaarta ayagaa waxay wax ku gaarin oo lamida waxa uxud idinku gaaray beder ayuu ku gaarin faqad xaqiiqa mafsal qooma qoomka waxaa taabtay dha ilaahay qarxin jaraaxo ayaa taabtay oo misril kaa masalkiisa watilka taasow dha ilaahay subxaanahu watacaala alayaamu oo ayaamaha how dha ilaahay nujaawiduha ayaanu wareejinaynaa bayna naasi dadka dhexooda ayaanu wareejinaynaa watilka taasow dha ilaahay subxaanahu watacaala. waxyaabahan hadda waxaa la ishaarayaa qasayaadkaan nacay oo beber iyo wuxuu ka kala dhacay ayaa la tilmaamayaa. ilaahay buu leeyahay subxaanahu watacaala watilka taasow dha ilaahay alayaamu oo maalmayaalka nujaawiduha ayaanu wareejinaynaa hawdha ilaahay bayna naasi dadka dhexooda ayaanu wareejinaynaa waxaa laga wadaa yooman lifirqatin wa yooman liukhra weye maalin waxaa weeye firqo ayaa qalabada helaysa maalinteena waxaa qalabada helaayo firqo kaleentood ayaa helaysa. marka ayaamuhu waxa weeye saasuu wareegayeeno xaalad mar walba meel taagnaahaysa ma jirto weye. mudaawalada marka waxaa la yidhaahdaa naqdo shay min waaxidin liaakhara la yidhi shay oo la wareejiyo qof laga wareejiyo intaa loo wareejiyo macnaha waxaa ilaahay ka wadaa haa layidhi inamaa jacalna alayaama weeye diyan bayna annaas waanu ka yeelnay ayaamaha mid kuwa ku wareegaayo dadka dhexdooda yooma lilkufaari wa yooma lilmuslimiin weeye si aad u waano qaadataan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ayaamaha waanu wareejinaynaa hawdha ilaahay dhexdiinna waayaanu wareejinaynaa hawdha ilaahay iyo walyaclamo allahu walyaclamadaa shay maxduufa ayay maaragtay ku tacluqaysaa waxaad soo qadaraysaa litadtaciduu inaad ku waano qaadatiin ayaamahaas wareegaayo iyo waliyaclamo allaahu alla inuu ogaado ilaahay subxaanahu watacaala uu daahiriyo alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo iimaankooda khalisay qeyrkood ilaahay inuu ka ogaado. haddaba waxa weeye cilmiga ilaahay waa qadiim ee cilmigaa waxaa loola jeedaa cilmi duhuur weeye markaasuu dha ilaahay subxaanahu watacaala iyo waliyaclamo allaahu alla inuu daahiriyo alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo iimaankooda ilaahay u qalisay leerkood in laga soo daahiriyo dadka la kala saaro. maxaa yeele qasiir uhud markay dhacday oo dhibaatooyin fara badan asxaabta ay ku yimaadeen waxa weeye waa la kala baxay oo munaafiqiinta waa la ogaaday, dadka heerarka ay kala yihiin way is ogaadeen. iyagoo yastaqiya alla inuu yeesho la ilaahay minkum xaggiina muminiino alla uu ka yeesho shuhadaa shuhada uu ka yeelo kuwa ilaahay subxaanahu watacaala shahaadada uu ku karaameeyo oo shahiidooda in ilaahay subxaanahu watacaala idinka yeesho. iyo wayastaqiya ula ilaahay waliyastaqiya alla inuu ka yeelo minkum xaggiina shuhadaa shuhada ilaahay uu ka yeelo. wallahu alla ula ilaahay subxaanahu watacaala laa yuxibu daalimiina daalimiinta ma jeclo ula ilaahay daalimiintana ilaahay ma jeclo kufaarta. oo waxaa laga wadaa ilaahay waa ciqaabaya waxyaabaha noogu nimcaynaayo xagga daahirka markii la fiiriyane waxa weeye ilaahay leeyahay wax istidraaga weeye saban sab weeye oo waa sawdahay kana ilaahay sana tadrijihim min xaysu laa yaclamuun meelaysan ogsoonin ayaanu ka sabaansabaynaa dayidna waanu qabanaynaa hawdha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda waxa weeye waxyaabahaas la tusaayo wax markaasi alla uu jecel yahay maahane waxa weeye ayaga ayaa lagu sabaansabayaa iyo waliyumaxisu ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala alla inuu sooco waliyumaxisa allahu alla inuu sooco alladiina kuwa aamanuu rumeeyey ula ilaahay. waxaa kaloo la yidhahda waliyumaxisa allahu alla inuu dahiro alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo ilaahay subxaanahu watacaala duluubta uu ka dahiro ugana dahiro waxyaabaha asiibaayo oo jaraaxooyinka iyo dhimashada intaba ah oo dagaalka kusoo gaarayo waxaa weeye xigmadu oo saddexaad weeye oo markaasi ayaamaha loo wareejinayo. maxaa yeele xigmada hore waxay ahaaday in waxa weeye dadku ilaahay subxaanahu watacaala uu kala daahiriyo oo dadka ilaahay uu maaragtay waa qofki muumin ee qofkikaa ilaahay kala saaro iyo ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta inuu shuhada uu ka yeelo. midda saddexaad waxa weeye dha ilaahay iyo waliyumaxisa allahu alla inuu dahiro dha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey. iyo midda afaraad waya maxaqa alkaafiriina kaafiriinta alla inuu halaago oo sirsiro. sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayaamaha maaragtay dhexdiina alla u wareejinaya. am xasuubtu ma waxaad malayseenow dha ilaahay muuminiinow an tadkulu ljannata jannada inaad gelaysaan walxaal lamaa yaclamu llaahu yeli ilaahay uusan ogaanow san daahirin alladiina kuwa jaaduu jihaadaaya oo minkum idinka idin ka mida oo wayaclama alla uu ka ogaanaya asaabiciina kuwa sabraaya. ayaddan waxa weeye ilaahay wuxuu nooga waramayaa in waxa weeye dadku xaalad waaxida aysan ku sugnaanayn oo alla subxaanahu watacaala uu kala bixinayo oo waxyaabo lagu kala hoo masaa'ida la keenayo laysku jaribaayo dadkana waxa weeye la kala saaraayo inaan dadka haddana lagu daynayn sayaaskaas ay ku wada jiraan oo qof walba waxa weeye isa yahay caadi inaan laysku dhaafaynin oo ilaahay subxaanahu watacaala imtixaan uu keenaayo laguna kala baxaayo ayadoo haddaba ilaahay addoomankiisa aqoon u leeyahay waxa weeye arrintan waa cilmi duhuur saa horuu soo sheegnay. macnaha ayaddanna waxaa laga wadaa haleeyi ha u malaynay leeyahay ilaahay muuminiinow inaad jannada ilaahay isa gelaysiin maca saabiqin weeye dadka jannada u dhaqaayo nicigooda inaad gelaysaan ha u malayna bimujaradil iimaan iimaan keligiisa inaad ku gelaysaan min gayri jihaadin wa sabrin weeye adinkoo waxa weeye jihaad la imaanin oo aan masaa'ibta ku sabrin bal waxaad jannada gelaysaan maca aljihaad wasabr yaa laga wadaa jihaad iyo sabar markaa la timaadaan. waxaa hadda markaa sidaa haddaba kusoo jirnay lala khidaabayaa ee waxa weeye ahli uxud ayaa lala khidaabayaa maxaa yeele dagaal ayaa la amraaleeyey maca koonin jarxa ayay ayagoo jaraaxaysan markaas waxa weeye naftoodana arrintaasi ay ku adag tahay. qasadka laga leeyaha layidhi aayaddan waxaa ilaahay tacliiminaya haleeyi ahli uxud dadka ka dambeeya ilaa yowmil qiyaamati muuminiinta ayaa la tacliiminaya ee hadda waxa weeye ahli uxud ayagu way jihaadeen ilaahay subxaanahu watacaala daraaddiisa u jihaadeen xaqa jihaadiyay jihaadeen wayna sabreen sabar oo jamiila laakiin waxa weeye waxa la tacliiminaayo wixii ummatul maxameda oo muuminiinahoo ka dambeeya ayaa loola jeeda haleeyi. markaasuu ilaahay leeyi am xasibtu ma waxaad u malayseen amtaan waxaana aye bal weeye am xasibtum bale axasibtuma waxaad u malayseenow ilaahay an tadkulu ljannata jannada inaad gelaysiin muuminiinow walamaa yaclamu llaahu walxaa lamaa yaclamu llaahu lam yaclamu llaahu alla uusan daahirinin alladiina kuwa jaahaduu jihaadaaya oo minkum idinka idinka mida oo wayaclama alla uusan baahin haddaa asaabiina kuwa sabraayo oysa daa'idaku sabraayo. cilmigaana waxa wey waa cilmi duurta horey soo sheegne cilmiga ilaahay qadiim weeye. cid walba ayaa arkaysa dadka maaragtay waa mujaahidiinta oo ilaahay jidkiisa xagga jihaadii ku jihaadaayo iyo dadka sabraayo oo masaa'ibta ku sabraayo iyo shadaa'ida waxa weye macaasiyana ka sabraayo a ilaahay subxaana watacaala kuwa ayuu daahirinayaa. walow allahi laqad xaqiiqaa kuntu maxaad ahaadeenow ilaah muminow tamannawna lmowta mowtka inaad samaynaysiin min qabli an talquuhu intaadan la kulmeen horteedaba ilaahay. haddana ilaahay wuxuu subxaana watacaala nooga waramayaa muminiintii oo maaragtay uhud ka dagaalamay isagoo la khidaabaya oo ayaga khidaabku ahay caamka iska tahay waxaa ilaahay leeyahay waxaad tamani jirteen oo qalbiga ku hay jirteen inaad maaragtay aad dhimatiin oo jihaad ka dhimataan oo mowt iga haleelo intii weli waxa wey jaasi aan la gaarin. maxaa yeele waxay yidhaahdeenaa layidhi laysa lanaa yooman ka yoomi beder ayay yidhaahdeen linanaala maa naala fi hadaa'i laysa lanaa yoomun ayay yidhaahdeen laysa lanaa yooman aan dhihi lahay waxay yidhaahdeen haddaan maalin aan heli lahaynay oo ka yoomi bedrin beder maalintiisu la soo ah linalaana aan gaarnay maa naala fi hadaa'i shuhadadiisu waxay gaarin. saasay ku tamaniyadaaday dagaalku beder markuu dhacay oo shuhadadiisi lagu ammaanay dadkii maaragtay qaswadaas ku guulaysane aada iyo aada ilaahay qur-aanka uga waramay oo markaas ammaantooda la beriyey ayaa asxaabta rag badanoo kamid a waxay yidhaahdeen alla ilaahay maalintaasoo kale haddaan helihan waa noo dhacala heeday saan u gaarnay shuhadadii beder waxay u gaarin. kolka waxa weye markay sidaas yidhaahdeen qaswadu wixii baa kusoo xigtay ayagana sidaana dhacday marka taas ayaa lagu canaananayaa oo ilaahay wuxuu yihi walow allahi laqad xaqiiqee kuntum maxaad aheedeen tamannawna lmowta mowt inaad tamaninaysiin oo mowt aad ku laad xirinaysiin aad jeceshiin min qabli an talquuhu intaadan la kulmina horseeda ba ilaahay faqad xaqiiqee wuu dhi ilaahay ra'aytu muhu mowtku waad aragteen faqad xaqiiqee ra'aytu muhu mowtku waad aragteen ba ilaahay oo hadda mowtku waad aragteen waxaa laga wadaa mowtki asbaabtiisi waad aragteen oo dagaal ah. maxaa yeele dagaalku waxa weye waa asbaabulmowt waaye qofku waxa weye haddau dagaal ku jiro waa uu ku sugan yahay asbaabulmowt. maxaa yeele inuu dhinto ayaa markaasi uu dhow yahay walxaal antum idinkuna ayuu dhi ilaahay tanduuna aad fiirinaysaan oo indhaha aad ku eysiin ui ilaahay mowtka asbaabtiisa oo dagaalku ah weeye marka waxaa la leeyahay farima in hazantum maxaad u jabteenaa leeyahay saasaad ay jirteen haddana taas markay timiday waxa weye indhaha saarteen kuma adan adkaysee maxaad u jabteen aa leeyihi ilaahay haddana wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa muxamedun nebi muxamed ma uusan ahaanin ilaa rasuulun rasuul mooyaane rasuulkaasoo qad xaqiiqee khalad ay tagtay min qablihi isaga hortiisa arrasuulu rasuul ay tagtay afa in maata haddau dhinta nebi maxamed ow amase qutila la dilay sida qeyrkiisa oo loo dilay in qaladku ma gadoomaysiino ilaahay calaa caqaabikum cirdihiina miyaad ku gadoomaysiino ma gaalnimo ayaad u noqonaysaan waman yanqalib ruuxii gadoomow ilaahay oo gaalnimo ku noqda calaa caqibeyhi waman yanqalib ruuxii gadoomo calaa caqibeyhi labadiisa cerbood ku noqda waxa weye caqibeynka waxaa laga jeedaa qofkii gaalnimo u noqda macnaha qofki kufu u noqda waa qof jibi socda weeye falan yadur allaha alla ku dhibi maayo shayan shay ku dhibi maayo ee naftiisa unbuu dhibayaa wasayaji llahu allana waa jaasinayaa ashaakiriina kuwa shukrinta badanne ilaahay subxaanahu watacaala waa jaasinayaa. marka aayaddan intaanan macnaheeda u gelin haddii aynu dib ugu soo laabanno waxaanu ka waramaynaa asbaabunuzuulkeedii waxay aayaddaanu soo gataa layidhi markay hasiimadu ay dhacday qaswadu uxud ayaa waxaa la faafiyaa layidhi nabiga calayhi salaatu salaam in la dilay waa la faafiyaa layidhi. markaasay nimankii munaafiqiinta ahay waxay ku yidhaahdeen muuminiinta in kaana qutila haddii muxamed la dilay farjicuu ilaa diinikum diinkiina u noqda diinkoodana hadda waxay soodaa waxa weeye asnaamteed caabudi jirteen iyo baabkiina hore soo laqday haddii maxamed la dilay meeshaa waxa weeye khatar ayaa kasoo socotee waxa weeye iska laabta ay yidhaahdeen. marka hadda inaa arrintaasu sida ay markaasi ay tahay ayaa ilaahay nooga warhamayaa iyo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam waxa uu yahay weeye. maxaa yeele hasiimadaasi markay dhacday nabiga calayhi isalaatu wasalaam saa horey soo marnay waa laga kala tegey markaasaa wax yar ayaa ku haray iyo ilaahay malaa'igtiisaa difaacay baa layidhi. waa hadda warkaan faafinayana munaafiqiinta weeye maxaa yeele munaafiqiinta weligoodba waxaan jirin ayay faafiyaan waxay kala yidhaahdeen abubakar yaa la dilay, cumarna yaa la dilay yidhaahdeen. dadkii markaasi muhiimka ahay ayay yidhaahdeen waa la dilay faafiyeen, maxaa yeela noloshooda ayaysan ayagu jeclayn oo munaasabin weeyo, qalbiga ayay ku faarka ahayeen, gaaladana ay kala socdeen. markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay wamaa muxamedun ow ilaahi, nebi maxamed ma uusan ahaanin ilaa rasuulun, rasuul mooyaane. nebi maxamed waxa weeye waa rasuul ilaahay, laa rabun macbuud weeye, rabbi oo la caabudaayo maaha weeye, rabbi oo la caabudaayo ma ahan. marka hadda waxa weeye qasrigan waxa weeye waa qasr qalbiga leh, qasadka laga leeyahay waxa weeye aayadan arrabi calaa lmunaafiqiin weeye, munaafiqiinta in lagu radiyo. maxaa yeele dadkii muslimiinta ahay lucatadeed wey waxay ku yidhaahdeen haddii maxamed la dilay u laabta diintii la yidhaahdeen iyo aabaadiina diintoo. marka aayadda hadday hay haddana faa'iideynaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam addoon oo mursala inuu yahay oo mowt uu ku bannaan yahay, rabbi la caabudana uusan ahayn rasuulka calayhi salaatu wasalaam. ilaah waxa weeye cibaadada ilaahay laga tago marki asaga maaragtay yaa la waayo dhanta weye. maxaa yeele qasadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga lahaa hay heedaaleyi risaalada rabbigiisa inuu ummadda gaarsiiyo ayay ahaaday. saas daraaddeeda markii nabiga calayhi salaatu wasalaam wasaaskiisa uu soo dhawaaday waxaa soo degtay alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmati waraduutu lakum alislaama diina. ayaddaasaa soo degtay oon suurat lmaida uu soo jeema haduu ilahay yidhahdo maanta waan idin kamilay diinkiina ula ilaahay nicmada ilaahay inku taam yeelay islaamkana diinimo ayaa insaaraal noqday. marka hadduu sidaas la yidhaahdo waxaa waajib nagu ah nabiga calayhi salaatu wasalaam tacliimkiisa iyo ixtiraamkiisa xayan wamaysa weeye. in asagoo nool iyo asagoo dhintay nabiga calayhi salaatu wasalaam tacliimkiisa iyo ixtiraamkiisa iskamid weeye, iyo inaanu ictiqaadino mucjisadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam baaqi inay tahay. haddana waxa weeye nabiga la raaco oo la adeeco waajib inay tahay. maxaa yeele ilaahay wuxuu yidhi man yudicin rasuula faqad adeec allaha, rasuulka qofka adeeca alla ayuu adeecay. marka sidaa markuu alla dhahay ma uusan dhihin baa la yidhi oo ilaahay ku maqaydin wahuwa xayin man yudicin rasuula faqad adeec allahu dha ilaahay, markaas alla ma uusan dhihin nabigu intuu xay yahay. ilaahay haddana wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, markii qur-aanku uu soo degaayo oo nabiga asxaabtiisa ay la jireen ilaahay wuxuu yidhi kuma anaan dirin sayidka maxamed saaw ilaa adigoo caalamiinta adduunkaan oo dhan adigoo naxariisu ah mooye. markaas ma uusan dhihin ilaahay subxaanahu watacaala asxaabtaada ayaad raxmadutaa ma uusan dhihin oo asxaabta laguma qaydin. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam daacadiisu waa baaqi weeye, maa baqiya dahr weeye. haddana waxa weeye raxmadda nabiga calayhi salaatu wasalaam oo adduunkan ilaahay uu la keenay oo raxmad uu yahay ayadaa baaqiya noqonaysaa oo noloshiisu ku naxira. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo dhahay xayaatii khayrun lakum wamamaatii khayrun lakum, noloshaydu khayray idin tahay, geeridaydina khayray idin tahay. axaadiis badanoo ka waramaysaa waa jirtaa. marka waxaa culimadu yidhaahdeen faman ictaqada ana nabiya laa nafca bihi bacda almowt, qofkii ictiqaadiya nabigu calayhi salatu wasalaam nafci malaha bacda almowt bal huwa ka axaadi naas, dadka caadiga u lamid yahay fawallaa luma mowl weeye, qof baadiyeeday ummadana baadiyehaayo wey taas. taas marka waxa weeye ictiqaad aada iyo aada uxumoo kaasoo weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala nabi maxamed ma ahan ilaa rasuul oo isaga warkiisa rasuul ay tagta mooye. afa in maata haddaw dhintow dha ilaahay oo amase qutila la dilay sida qowlkiisa loo dilay in qaladku ma gadoomaysiino dha ilaahay calaa aqaadikum cirdihiina maa ku gadoomaysaano ma kufriga ku noqonaysaan. marka jumladan akhiirada waxay taallaa maxalul istifhaami inkaari weeye, macnaha waxa weeye maa kaana macbuudan ayaa laga wadaa, nebigu macbuud ma ahan oo aada laabataan weeye. waa aayaddi nabiga calayhi salatu wasalaam markau dhintay abubakar uu akhriyey ee dadkii markaasi ay kala dareereen. wamin yanqalib ruuxu gadoomow dha ilaahay calaa caqibayi, labadiisa cerbood ku noqdo kufri u noqda falan yalug allaha alla ku dhigi maayo shay-an shay, oo waxa weeye naftiisa ayuu dhibayaa. rasuulku macbuud ilaahay alla ma aha rasuul oo lama caabudaya rasuulka calayhi salatu wasalaam. wasayaji llahu alla waa ku jaasin doonaa ayuu dhahay ilaahay ashaakiriina, kuwa ku shukriya nicmadiisa oo iimaanka ku sugnaada alla subxaanahu watacaala waa ku jaasinayaa. marka hadda sidaas ayaa ilaahay yihi subxaanahu watacaala. marka hadda waxaa jirta waqtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam bacdigiisa helay dad badan way hidaabeen oo dad rijaalay ayaa jira weeye. marka hadda waxa weeye intaasoo dhanba inay dhacayaan ayaa xataa aayaddan laga qaadanayaa oo dad badan ay hijaabi doonaan bacda rasuulillaahi calayhi salaatu wasalaam in dadba ay hidaayi doonaan wey. Marka hadda aayaddan intaanan ka bixin waxa weeye maalintii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu geeriyooday, waxa weeye aayaddan waxaa akhriyaa la yidhi Abubakar aa la yidhi, markii waxa weeye asxaabta caqligooda oo dhumay baa la yidhi, oo waxa weeye dad hijaabana ay jireen baa la yidhi, say cumara wuxuu dhahay baa la yidhi, qofki markaasi yidhaahdo maxamed waa dhintay horta ayaan ka goynayaa goortiisa seeftaanan halkaas ku dhigayaa u dhah. Marka abubakara waxaa soo gaaray warkii alayhi dadki cumar inuu hortaagan yahay uu leeyahay markaas nabi uma dhiman uu leeyahay nabi calayhi salaatu wasalaam ma dhiman uu leeyahay. Marka abubakar waa yimiday nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u galay baa la yidhi, markaas ayuu waxa weeye wejigiisa ayuu marada ka qaadaa la yidhi, isagoo nabiga markaasuu labada indhood dhexdooda ka sumiyey, markaasuu waxa u dhahaa la yidhi dhibka yaa xabiibii xaya iyo maytana u dhahay waa dhiib noqotay xabiibkaygiyo nolol iyo jeeriya maaragtay yaa kuntu awaddu waxaan jeclaay buu dhahay abubakar low ufdiika binafsi iyo maali inaan kuga furto maalkayga iyo naftay, oo intuu waxa weeye adigu aadtagi lahayd inaan anigu naftayga maalkay furtaan u aantago xata yeeshee, walaakin qaala allahu innaka mayitun wa innahum mayituun, ilaahay yaa sow waxa u dhahay adigu mayidaa kaylow maxamedow ayagana waa mayit oo way adigu waa dhimanaysaa ilaa way dhimanayaan. Marka waa baxay baa yidhi abubakar, saxaabada ayuu kuniye baa la yidhi, mimbarka ayuu faray, markaasuu khudbadayru akhriyaa la yidhi, oo cumaarati yaa ku dhahay dad yahadow ayuha naasu man kaana yacbudu maxameddana u dhahay dad yahadow ninkii maxamed aabudaayo fayna maxameddan qadmaa maxamed waa dhintay, waman kaana yacbudu llaha ilaahay dadka aabudaayene fayna allaha xayu laa yamuutu ilaahay waa meelyaha mana dhimanayo ilaahayna waxa u dhahay wamaa maxamedun ilaa rasuulun aayaddaana waxyi. Dadki markaasay sugnaadeen ilaa markaas sayid cumar ka dhaho wallaahi lakaana haadihi alaaya lam asmacahu dhah waxay iga dhigan tahay aayadda weligay anaan maqal oo ilaa abubakar mahay. Marka sayid cumar waxaa la yidhi qalbigiisa waxau saas la noqday maxamada nabi calayhi salaatu wasalaam uu ku fogaatay iyo asxaabta waxa weeye xayraanka ku dhacay markii rasuulkooda ay jeclaayeen oo dhintay ayaa arrinta saas gaartiisaa la yidhi. Marka abubakar waxaa meeshaas laga ogaaday kartidiisa iyo maqaamkiisa sida uu weyn yahay ayaa meeshaas laga ogaaday. halka alla wuxuu dhahay wamaa kaana linafsin naf uma ahaan uba ilaahay an tamuuta inay dhimato ilaa biidnillahi ilaahay intiisa meeye ilan ayaa wuxuu dhahay maxamed waa dhintay munaafiqiinti kolkaasuu dha ilaahay naf uma ahaan oo wax isuusagelaya ma ahan inay iska dhimato ilaa idanka alla maahe kitaabana u dhahay kitaabantaa waxa weeye kataba allahu dalika kaas ilaahay yaa qoray kitaaban qorid weeye naf waxa weeye inayka dhimanihin ilaa idanka alla maahe kitaabkaasoo mu-ajaal la madaleeyey oo mu-aqada weeye oo naftu waxa weeye kama hor marayso mana ka gadaal marayso kolka waxaa leeyahy maxaad u jabteen hajiimadu waxaa la leeyahay ma daaficeyso mow oo haddaad jabto mow kaa daafici maayo jididaas jididdu mow kaa daafici mayso sabaa dagaalka lagu sugnaadana waxa weeye xayaatama goynayso. Marka alla wuxu dhahay waman yurid ruuxi la doonayo camalkiisa ula ilaahay tawaabadu miya adduunyada soo uleeh qofki waxa weeye camalkiisa adduunye kaliya la raba ilaahay wuxuu subxaana watacaala nuutihi waanu ka siinaynaa minha adduunyada nuutihi waxa weeye saddex garaa ku banaan nuutihi in layidhaaha ufaka laga dhigo iyo nuutihi in layidhaha isbaac lahay iyo nuutihi oo bidoon isbaac wey wixii loo qaybiyo ayaanu siinaynaa dheefna aakhira kuma laha wey waman yurid ruuxi la doonayo camalkiisa ula ilaahay sawaabo alaakhirati aakhira sawaabgeedana nuutihi waanu ka siinaynaa minha waana ka siinaynaa ula ilahay sawaabul aakhiro wasanajdii waanu jaasinaynaa ula ilaahay ashaakiriina kuwa shukriyane waanu jaasinaynaa oo shukrigooda ayaanu ku jaasinaynaa wakaayin waka badanaa ula ilaahay nin nabiyo nabi badana nabigaasoo qutila la dilay ma ahay micigiisane ribiyuuna hadda kuwa loo misbayeyin kasiiran oo fara badan famaa wahanuu ma aysan fooyeedin limaa fii asaawam asiibay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa ku asiibay wamaa lacufuu mana aysan lacaysin eediyaadku kama aysan lacaysin wama sakaanuu mana aysan uxluucin cadowgooda wallaahu alla uu rabbi waa jecel yahay asaabiriina kuwa sabarka badana hawdha ilaahay. Hadda markay hadalladaas yidhaahdeen ilaahay buu yidhi nabi badana hawdha ilaahay oo la dilay ama kad qaatala waa la akhriyaa dagaalamay oo waxa weeye micigiisa ay dagaalameen ama ka micigiisa yihiin dad wanaagsan oo maaragtay rabbaaniyiina oo culamo caamiliina oo fara badan weeye. Haddana dadkaasi ma aysan filayeedin wixi asiiyay oo jidka ilaahay ku asiiyay jaraaxaa iyo ambiyadeed iyo asxaabteed iyo lalaayay wamaa lacufuu mana aysan lacaysin jaadkama lacaysin wama sakaaduu mana khuluucuna isuma jebin cadowga uma duloobin saa idinku fasir ilaahay marka nabiga waa la dilay layidhi wallah wallah wuxuu dad saabiriya kuwa sabarka badan ilahay waa jecelo dahaaga ku sabraayo ilahay waa sawaabinaya marka casirkeen intaas uu ku eegyahay wallahi subxaana watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم الله ذو فضل على المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوكب العبنية آيات بقول أفرسا إيه الصلوات وصورة آل عمران كاملة وهي نقول لحظ جرمي إلهي سبحانه وتعالى مغسى ورمي رسول يحب waxyaabihi dhacayda ilaahay subxaanahu watacaala noo soo sheegay markii munaafiqiintu ay baaqiyeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa la dilay. wixii ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas uu ka yiri baa ilaahay nooga soo waramay. marka allah wuxuu dhahay isagoo guugaadinaya muuminiinta oo dagaalka ku dhiirinaya, badanaa hawdha ilaahay nabi ee la dilay ama dagaalamay oo micigiisana ay yihiin rabbiyiin ay yihiin oo fara badan jumuuc fara badan ay la dagaalamayaan ay sagarab dagaalamayaan. marka ilaahay uu dhahay rubiyiintaasi iyo nabigoodu ma aysan fulayeerin wixii ka asiyay fii sabiilillaahi jaraaxiilmu ku dhacay iyo ambiyadoodiio la dilay iyo asxaabteedii mana aysan ka laaciifin jihaadkiyo arrintaasi jihaadka mid ka joojisa ma aysan noqonin cadowgoodana maaragtay oo isuma jebin oo uma khuluucin ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. sidaad adinku samayseen markii la yidhi nabigaa la dilay allana subxaanahu watacaala saabiriinta waa jecel yahay ba ilaahay oo haddii alla jecel yahay alla waa sawaabinayaa weeye. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka waramayaa dadkaas rubiyiinta markii waxaa weeye ambiyadoodii amase nabigoodii la dilay sida ay u sugnaadeen oy u sabreen baa ilaahay nooga waramayaa iyo hadallada ay yidhaahdeen oy naftooda ku sabarsiiyeen. wama kaana ma ahaanin buu dhahay ilaahay qowlahum qowlkoodii cinda qabli nabiyihim weeye markii nabigooda la jiray agteeda maca sabaatihim wa sabrihim weeye ayagoo sugnaaday oo sabray. wama kaana qowlahum qowlkoodu ma ahaanin buu dhahay ilaahay ilaa an qaaluu inay yidhaahdaan mooyaane rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayn ilaahay dunuubtayna noo dhaaf iyo wa israafanaa xadgudubkayna oo xagga ilaahay aan ka gudubnay fii amrinaa amarkaynana aan ku xaad gudubnay. waxay markaasi isweyshiinayaan waxyaabaha asiibay inuu ficilkooda xumaan ka timido ay tahay iyo ayagoo nafteeda dilaayo inkisaar ku ridaaya. marka waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ikfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayna iyo wa israafanaa xadgudubkayna fii amrinaa amarkayna aynu ku xaad gudubnay. wasabbit sugay yidhaahdeen aqdaamanaa gumadahayna oo quwo ilaahay jihaadka nagusii wansurnaa ilaahay looga gargaar cala alqowmi quwanki alkaafiriina oo kaafiriinta hayin ilaahay quwad nasii oo jihaadka awood noosii oo ilaahay aqdaamtayna jihaadka ku sug ay yidhaahdeen gaaladana ilaahay nooga gargaar ay yidhaahdeen. marka adinkana ilaahay wuxuu leeyahay muuminiinow sidaa ayaa laydinkaga doonayaa inaad hal adeyg aad u yeelataan ood waxa weeye cadowga aadan u jebina weeye amasaada isu dilcira. allah wuxuu yidhi fa aataahumullaahu allah waa maaragtay asiyowda ilaahay sawaabo dunyo adduunyay sawabeeri. markay sidaas dhaheen ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey sawaabo dunya ayuu siiyey. fa aataahumullaahu allah wuxuu siiyey ba ilaahay muuminiintaas sawaabo dunyo adduunyay sawabeeri. sawaabo dunya waxa weeyaa la yidhi nasrigii iyo qaniimadii ay heleen weeye iyo wa xusna sawaabil aakhirati aakhirada sawabeeda wanaageeda ayaa alla siiyey iyo wa xusna sawaabil aakhirati aakhirada sababgeeda wanaageeda ayaa ilaahay siiyey oo jamaac weeye. wallaahu alla uu ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina kuwa wanaagga falaayo, alla subxaanahu watacaala waa jecel yahay. marka hadda la leeyahay ilaahay waa jecel yahay, waxay kamid tahay la yidhi min raqaama sidaahiru maqaala mulmar, macnaha ilaahay hadduu jecel yahay waa sawaabinayaa weeye. yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeenow ayuu dhi ilaahay, yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeenow in tudiicuu haddaad adeecdaanow dhi ilaahay, aladiina kuwa kafaruu kufiyey oo waxyaabaha ay yanfarayaan aad ku adeecdaan, yarujuukum way idin celinayaan kufaartaasi odhi ilaahay calaa aqaabikum gumadihiina ayay idin celinayaan oo gaalnima idin celinayaan weeye. fatanqalibuu deedna waad gadoomaysaan, khaasiriina idinkoo khasaaray ayaad gadoomaysaane, iska ilaaliya adduunyada waad ku khasaaraysaan oo casri iyo khiji ayaa idinku dhacaya, aakhirana waxaa idinku dhacaya cadaab daa'ima weeye. marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala dadka muminiinta ayuu wuxuu wajibayaa daacatulkufaar weeye, maxaa yeele gaalo haddii la adeeco waxaa ka imaanaya horta kufrin loo laabto. haddii kufrin loo laabtayna wax kala deeni maayaan ayaguna khasaare adduun iyo aakhira ayaa dhacaysa. marka kufaarka ayaa ilaahay daacadooda noogaga digaya. yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeenow ayuu dhi ilaahay in tudiicuu haddaad adeecdaan oo aad wax ka yeeshin weeye, aladiina kuwa ayuu dhi ilaahay kafaruu kufriyey waxa ay yanfarayaan haddaad ka yeeshaan, yarujuukum ow dhi ilaahay waa idin celinayaan calaa aqaabikum cirdihiina ayay idin celinayaan. ayaddaa marka hadda waxaa loogu waramaya ha layidhi munaasabi weynaay oo cabdullaahi ubay binu salolahay iyo qeyrkiisa hadalladii waxaa weeye ay ku yidhaahdeen dadka muuminiinta ahay oy ku dhaheen uxud ay ku yidhaahdeen weye, oo ayaddaa waxay ku soo dhasay ahlu uxud si haddaba ku soo dirnay. marka ay shaakadeen ayaa waxau bilaabay cabdullaahi ubay binu salol lucafadii dadka ahay inuu leeyahay taga oo waxa weeye waxaa intaasii ninka la yidhaha abaa sufyaan si waxa weeye cahdi aan uga qaadano saw anugu idinma dhihin nabigaan maxameda nabi ma aha ninkaaso idinma dhihi jirin wararkaasoo galay. maxaa yeele sideeda waxa weeye cadowga waxaa la ogaadaa marka dhibaata ay ku qabsataa la ogaadaa, markaas ayuu wax lagu sheega hawl soo baxaa weeye. marka ilaahay wuxuu yihi haddaad adeecdaan kuwa kufriyo dhi ilaahay yarujuukum way idin celinayaan calaa aqaabikum cirdihii bay idin cadaalama weeye fasaan qaaliguu deedna waad gadoomaysiin khaasiriina idinkoo khasaaray oo adduun iyo aakhiraba ku khasaaray weeye. maxaa yeele haddii dadka muslimiinta islaamkooda ay ka tagaan adduunyada khasaarada ku dhacaysa waxa weeye in kufaartu ay khasaarato ay dulaystaan ayaa imaanaysa, waxaa kaloo dhacaya aakhirana cadaab oo daa'ima ayaa imaanaya haddii waxa weeye hadda arrintaas kufri ay gaarto oo lagu kufriya ilaahay. bala allahu alla uu ilaahay mawlaakum naasirkiini weeye wahuwa allana khayru naasiriina inta gargaartaaliuu khayr weeye. bala allahu alla ayaa mawlaakum mawlihiinaa weeye, ilaahay ayaa mawlihiin yaho naasir allah idiin ah. mar haddii alla gargaarihiin yahane waxa weeye waa inaa isaga adeecdaan oo aad ku tiirsataan weeye. bala allahu alla ayaa mawlaakum naasirkiina hodha si idiin gargaarayay wahuwa allana khayru naasiriina inta gargaartaaliuu khayr weeye. allahaas adeeca iskana daayo munaafiqiinta ilahay leya warkooda samuuqii waanu ridaynaa hawda ilaahay fii quluubi aladiina kuwa laabtoola kafuruu kufriyey arucba argagax ayaanu ku ridaynaa hawda ilaahay, kufaarta iyo hawda ilaahay quluubtooda argagaxaan ku tuuraynaa. maxaa yeele waxaa la sheegaa layidhi markii uxud ay ka rarteen bacdigeeda inay u qasdeen inay soo laabtaan oy muslimiinta ay jirid gooyaan, markaasaa rucbi oo ku dhacaa layidhi dibna uma aysan soo laabanin. marka taas ilaahay sida uuga badbaadiyay muuminiinta ayaa alla noo sheegayaa oo alla wuxuu leeyahay waxaanu ku ridaynaa kuwa kufriya argagax ayaanu ku ridaynaa, waxaana ugu ridaynaa hawdha ilaahay bimaasii sababkiisa ashrakuu ay shariig yeeleen billaahi alla ay u shariig yeeleen maasayna alla ay u shariig yeeleen maagaasoo lam yunazil alla uusan u dejin bihi maaga suldaanan xujo oo waxa weeye cibaadiisa xujo aan loo soo dejin waa asnaamteen. marka ilaahay buu yidhi argagax ayaan quluubtooda ku ridaynaa bimaa baadaan sababiyo weeye maaduna waa mastariyo weeye bimaasii sababkiisa odha ilaahay ashra kuwa ay shariig yeeleen billaahi alla ay u shariig yeeleen mar hadday mushrikiin yihiin ilaahay gargaar nagama helaayaane waxaanu maaragtay ku ridaynaa argagax odha ilaahay maasay lam yunazil alla uusanu soo degin bihi maaga suldaanan xujo alla ugu shariig yeeleen. wamaa waahum hodadkooda odha ilaahay kuwaasu annaaru naar weeye, hodadkoodu waa naaro odha ilaahay subxaanahu watacaala. wabicsa waxaana baas la hawdha ilaahay maswa daalimiina kuwa daalimiinta makaanu hoyadkooda ayaa baas la weeye, wabicsa waxaa baas la hawdha ilaahay ma kuwa gaalinimina gaalinimta makaanadooda waa naagta weye. walaa wallahi laqad xaqaaqaha sadaqa kumi laahu alla waa idin fuurin sheega uba ilaahay waadahiyo ruuxiisi oo nasridiya u ahay id waasu taxusuunahum gaalada adkasdiyaseena uba ilaahay diinihi ilaahay idankiisa xataa idaa watiii fashiltum aad kulayowdeen oo fashili waxaa weyeydan ku dhacay oo dagaalka iskala cararteen oo watanaazactum aad doodeen uba ilaahay filamri amarka aad ku doodeen oo wacasaytum aad caasiseen min bacdi maa inti kadib uba ilaahay araakum alla idin tusiyey maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin waxaa weye jawaabdu waa maxduuf weye manacakum nafsahu markaasa ayaa naftigiisii ka manciyey. hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka waramayaa alla wacdigiisa inuu ugu run sheego muminiinta oo wacdigiisa alla uu ku run sheegaayo haddii waxaa weeye meesha wax saarifa aysan imaanin. faynujuulka aayaddaana wuxuu ahay baa layidhi asxaabta nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa layidhi markay madiine usoo laabteen ayay sheekaysteen baa layidhi oo dagaalkii uxud laga soo laabtay waxayna ka sheekaysteen qaswadaas waxa ka dhacay duulaankaas ayay ku sheekaysteen oo waxay yidhaahdeen baa layidhi ina allaha yacadanaa binasri calaa lisaani nabiyihi alla subxaanahu watacaala wuxuu noo yawahay nasri nabigiisa lisaankiisa fabiayi shayin ulibna maxaa naloo kaga adkaada yidhaahdeen. markaasaa aayaddan soo degta idoo lagu radinaayo oo waxa weeye waxa loogaga adkaaday oo markaasi nasriga ay ku waayeen inay ayagu sabab ay u yihiin ayaa la tusaya. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala walaa wallahi laqad xaqeeqee sadaqakum ullahu alla waa idinku wuxun sheegay wacdahu yagohiisa ilahay waa idinku wuxun sheegay id waqtiyow ba ilaahay taxusuunam aad kas dilayseen kufaarta beidnihi ilaahay idankiisa markaad gaalada dilayseen maxaa yeele bilo ugu horo oo dagaalka laysgalay gaalada markaasi waa la jebiyey waana la laayo weye marka taasaa laga waramaya laakiin macnaha dhibaatadu markay timidaa ilaahay sheegaya xataa idaa waqtigii fashiltumooda ilaahay aad kulayoyeen xataa laan ibtidaaye waa bimacnaa waxaa weeye anamaa bacdaha ayaa musaalatu wey waxaa baloo banaanaa layidhi inay ay noqoto ay gaayo ay noqoto oo bimacnaa ilaa ay noqoto macnaha oo walaqad istamara macakum anasru weye ilaa an fashiltum saas wa kaa la yidhahda watanaazactum casayt fatakhalafa wacdu wa manacakum nasra saas la yidhahda weye. marka ilaahay uu leeyahy xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen uba ilaahay jabintum cala alqitaali weye dagaalka markaad ka fulayowdeen oo fashilku idinku dhacay oo watanaazactum aad doodeen oo iskhilaafteen filamri amarka nabiga aad ku khilaafteen nabiga amarkiisa calayhi salaatu wasalaam oo aheeday in la nigaado jabalka dushiisa uxud lagu nigaado dadka markaasi rumaadaahi ay ku nigaadaan iyo in markaasi laga taga meesha oo ghaniimadaas wax laga qaato. marka waxaa meesha ku jirta bacligiina waxa uu dhahay waanu tegaynaa asxaabtaynu waa loo gargaaray bacligiina waxay yidhaahdeen amarka nabiga khilaafi mayno markaasaa dhibaata ay dhacday weeye. marka ilaahay uu yihi subxaana watacaala xataa idaa fashiltum markaad fulayowdeen oo watanaazactum aad doodeen filamri amarka aad ku doodeen ou ilaahay oo wacasaytum aad caasiseen amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam o waxa weeye marshaski aad ka tagteen. marshaskana waxaa looga tegay ayagoo ghaniimo la dalbaayo min bacdi maa intu kadib ouba ilaahay araakum alla uu idin tusiyey maa tuxibuuna waxaad jeceshihiin waxaas ay jeclaayeen oo la tusiyey waxay ahaynaa layidhi nasra bay ahaayeen ilaada jawaabeedu maxluuf waayo marka intaasu dhacda uba ilaahay ayaa manacakum nasra oo ilaahay nafsigiisa idinka manciyey. marka nafsigii saasaa idin diidaala leeyahay maxaa yeele waxa ilaahay la yagoohaayo wuxuu iska leeyahay wado loo qaado haddaan wadadaas loo qaadina waxba la gaari maayo. marka ilaahay uu yihi subxaana watacaala minkum waxaa idinka mid ahowba ilaahay man duun yuriidu dunya adduunya doonaayo oo waxaa weeye markaskii ka tagay si uu ghaniimo u helo minkum waxaa idinka mid ahowba ilaahay waxaa hadda laga warhamayaa raggi rumaada ahi oo fadhiyey buurta uxu dusheeda saa idin soo sheegin waxaa idinka mid ahowba ilaahay mid adduunya doonaayo wa minkum waxaa idinka mid ahowba addana ilaahay man duun yuriidu laakhirata aakhira doonaayo oo makaankiisa ku sugnaayo ilaah laga dilo waxaa kamid ahay ninki madaxda uhay cabdullaahi ibnu jubayr weye cabdullaahi ibnu jubayr iyo asxaabtiisi rag ah ayaa kamid ahay asaga ayaa rumaada madax u ahay baa layidhi asaga iyo rag yar ayaa meesha ku sugnaaday indi kale markay kasoo dareereen asagana gadaal waxaa u weliyey khaalid ibnu waliid oo markaas kaafir ahay oo niman fardeeleeya watay ayaa gadaal dabarjin u weliyey markaas ayaa waxaa weye dhibaatadaas ay ka dhacday. marka ilaahay uu yihi subxaanahu watacaala waxaa idinka mida mid aakhiro doonaayo oo sugnaaday suma bacdiyada sarafakum alla waa idinka iilay nafsigiisa idinka iilay uma sarafakum alla waa idin iilowda ilaahay waxay ku cadsan tahay ilaahda muqadasa jawdeeda weyn uma sarafakum ilaahay waa idin iilay anum kufaarta idinka iilay oo wacba waxa la iilaayo waa muminiin kufaartii alla idinka iilay markaasay idinku soo jeestay uma sarafakum alla waa idin iilay anum kufaarta xaggooda idinka iilay waxaana markaas laydiin iilay oo gaalada laydinkaga jeestay liyabtaliyakum alla inuu idin jarrabo liyabtaliyakum alla inuu idin jarrabo wey liyamtaxinakumay oo ilaahay uu soo daahiriyo midka muhlishka reerkiisa uu ka soo daahiriyo maxaa yeele meesha imtixaanka dhacaya waa layskala shaandhaynaya liyabtaliyakum alla inuu idin jarrabo wey ilaahay wala wallahi yaqad xaqeeqaha yuu ilaahay cafaa alla waa afiyey cankum xaggiini waxaad samayseen waa laydinka afiyey hadda intaas marka looga soo waramay waxay dhigeen aayaddan aakhirkeeda ilaahay wuu ku sheegayaa alla subxaanahu watacaala inuu afiyey walaqad xaqeeqaha yuu dhi ilaahay cafaa cankum alla waa idin afiyow dha ilaahay wixii idinka dhacay ilaahay waa idinka afiyey wallahu allana dii fadlin fadli allahe u saaxiiba weeye cala almuuminiina muuminiinta lagu fasallo ilaahay si u saaxiib weeye oo ilaahay fadligiisa subxaanahu watacaala ayaa laydinkugu dhaafay wallahu allow dha ilaahay dii fadlin fadli allahe u saaxiiba weeye cala almuuminiina muuminiinta lagu fasallo marka sidaasaa ilaahay subxaanahu watacaala fadliga ilaahay ayaa laydinkugu dhaafay wuu idinka dhacay oo amarkii rasuulka calayhi salatu wasalaam oo khilaafteena istusxibuuna walaa taluuna calaa axadin waalrasuulu yadcuukum fii ukhraakum faasaabakum ghamman bigham likay laa tahzanuu calaa maa faatakum walaa maa asaabakum allahu khabiirun bima tacmaluun wuu ku rasuulka ilaahay kaysa maxamed shaaw amase waxa weeye khidaab laga dhigo lagu jahaynaayo muminiinta wabkuruu la yihahdo saasaa sii fiicnaanay mar haddii waxa weeye lala khidaabaayo muminiinta wixii markaasi rasuul uu iska dhacay saasaa leeyi oo waxaa la ishaaraya idaana inay darakun limahduusin ay tahay wey waxaa isku ansaxaysaa layidhi darak inay u noqoto ilaahay qowlkiisa casaytun weye oo markaasi waxa weeye taqriir ah oo markaa waxay noqonaysaa taqriiru casaytun weye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alla waxa uu dhahay wadkuruu xasuuska muuminiinow in waqtiyowda ilaahay tusciduuna aad fogaanayseen oo walaa talwuuna idaan milicsanayna calaa axadin ahad idaan milicsanayna oo cid gadaal loo soo fiiray aan lahay walxaal alrasuulu rasuulku maxamed ayna calayhi salaatu wasalaam yadcuukum uu idiin yeedhaayo fii ukhraakum xaggiina dambe idinkoo yeedhaayo faasaabakum alla wuxuu idinku sawaabiyey ghamay murug ayuu idinku sawaabiyey oo bighamin maca ghamin murug micigeed ahaato likay laa tahzanuu ayuu dhi ilaahay inaydaan fiiraayoona calaa maa faatakum wixii idinka tegay oo haniimaa iyo walaa maa asaabakum wixii idin asiibay oo qadri iyo hasiimo ah wallaahu allow dha ilaahay khabiirun alliga caalim ku ah weeye bimaa tacmaluuna had camal falaysaan caalim ayuu ku yahay aayaddan hadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uu uga warramayaa qaswadii uxud wixii dhacay markii waxa weeye la kala cararay oo waxa weeye dagaalka laga baqayayay sida maxa weeye loo cararay oo waxa weeye aan maaragtay laysu ogeyn oo cid walba hortiisa iyo naftiisa ula cararay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya ayagoo arrintaas ahli uxudna lagula khidaabayo marka alla wuxuu yihi waxaad xugsiinow dha ilaahay id waqti tusciduuna ayuu dha ilaahay aad fogaanayseen tusciduuna fil ardi weye arlada aad ku fogaanayseen haarigiina weeye arlada markaad ku fogaanayseen adinkoo waxa weeye cararaayo weye oo dagaalka ka cararaayo oo walaa taluuna idaan milicsanayna calaa axadin axad ahad cid cid fiiraysa isa jiri nin walba naftiisa uu la baqanayo walaa taluuna ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala idaan milicsanayna calaa axadin axad idaan milicsanayna oo qof qof fiirinaysa isa jiri nin walba naftiisa inuu baxsado uu doonayo warasuulu rasuulku maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam ayuu dha ilaahay yadcuukum uu idiin yeedhaayo fii ukhraakum xaggiina dambe idinkoo yeedhaayo walxaamuwaa la xalay karaa meeshaan walxaal alrasuulu rasuulkuna ayuu dha ilaahay yadcuukum uu idiin yeedhaayo fii ukhraakum xaggiina dambe idinkoo yeedhaayo oo waxa weeye nin waraayikum iyo gadaashiina idinkoo yeedhaayo oo markaa uu leeyahay ilaya cibaad allaahi ilaya cibaad allaahi ilaahay addoomankiisow igusoo laabta igusoo laabta uu nabigu leeyahy calayhi salatu wasalaam adinkana waxa weeye aad iska ordaysaanoo cagaa wax ka dagayseen warasuulu rasuulkuna yadcuukum uu idiin yeedhaayo fii ukhraakum xaggiina dambe idinkoo yeedhaayo oo markaa saas idinka waxa weeye gadaashiin idinkaga yeelaayo marka hadda sidaas bal xasuusayna ilaahay oo adinku waxa weeye waxaad samayseen suuriya faasaabakumowda ilaahay alla wuxuu idinku sawaajiyey idinku jaasiyey gannanowda ilaahay murug kamigaa war waxa weye waa hasiimadii dhacda weye faasaabakum macnaha waxa weye fajaazaakum ayay macnaheedu taa weye oo marka hadda waxa weye muraadkan meesha waxaa loola jeedaa faasaabakum waxa weye markaasi waa mudlaq lmujaazaa baa layidhi ee sababgu waxa weye maa yakuunu fii nadiir alacmaal asaaliha ayaa sababgu noqda haa layidhi sababna waxa loogu magacaabaa layidhi caaqibadiisa ayaa waxaa layidhi maxmuuda haa layidhi faasaabakum alla waxau idinku sawaajiyey alla idinku jaasiyey gamman murugow dhaylahay oo ay keentay hasiimadii dhacday oo biqamin maca qamin weeye baadaan macyo laga dhigo faasaabakum alla waa idin jaasiyey gamman murug ayuu alla idinku jaasiyey oo biqamin maca qamin murug micyada had waxaa kaloo la yidhaahdaa baadaan in laga dhigo sababiyo weeye faasaabakum alla waa idin jaasiyey gamman murug ayuu idinku jaasiyey biqamin bisaabi qamikum weeye murjintiini sababkeedo alrasuula rasuulka aad murjiseen rasuulka calayhi isalatu wasalaam markaad ku murjiseen mukhaarafo ayaa ilaahay subxaana watacaala adinkaa murug idinku jaasiye weye waxaa kaloo la yidhaha badaana bimacnaa calaana way noqotaa faasaabakum alla waa idin jaasiyey qamman murugowda ilaahay biqamin calaa qamin weye murug korkeed ahaad oo hadda labada murugood midda hore waxa weye waa hasiimada middaan kaleentoodna waxa weeye fawt lkaniima waaye qaniimadii oo la waayey qaniimadii loo ordaayey oo meesha laga waayey marka waxay noqotay laba murugoodaa meesha ka timida maxaa yeele ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kasiir alla wuxuu yihi subxaana watacaala wixii idan asiiba oo musiiba u ilaahay fabima kasabat aydiikum u ilaahay waxa waxa weye waxaa weye waxa idinku aad kasbatiin ayaa u saaba haddana ilaahay subxaana watacaala wayacfu can kasiiran buu dha ilaahay wax badanna alla wuu idinka cafinaya oo hadda inta ilaahay subxaana watacaala addoomankiisa u dhaafaayo taasaa markaasaa kasiir badan weye macnuhu marka waxa weeye asaabakum ghaman biqamn weye liajli xusnikum calaa fawti lghaniimati wa calaa qabdi asxaabikum saasna waa la yidhahdaa marka sidaas ayaa waxa weeye murug idinkuu dhacday waana murugta laydinkuu rido ilaahay leeyahay likay laa taxzanuu inaydaan tiiraanyoona likay laa taxzanuudaa waxay ku tacluuqataa la yidhi cafaa ama asaabakum oo waxaa cafaa dee lagu tacalujiyo waxaa leeyahay aayadda horaa loola noqonayaa walaqad cafaa cankum alla waa idin casiyey marka kadkumuu waxaad korteen oo qaswad uxud aad ku samayseen ilaahay waa idinka casiyey likay laa taxzanuu inaydaan tiiraanyoodaada ka burjina calaa maa faatakum wixii idinka tegay oo ghaniimaa iyo walaa maa asaabakum wixii idin casiyey oo qabli iyo hasiimaa wey waa markii waxa weeye kaylaadaas lagu tacalujiyo cafaa waa maaragtay banaanka iyaduna haddii kalanto waxaa lagu tacaluji karaa layidhi fa asaabakum weye oo alla waa idin sawaayiye qalman biqalin likay laa taxzanuu weye sida la ysaga wado marka hadda sii kudhigaraad ka qaadanaysaa labadaas inay banaanta inaad ogaatid weye likay laa taxzanuu ayuu dha ilaahi subxaana watacaala inaydaan maaragtay tiiraanyoona oodan ka murjina calaa maa faatakum wixii idinka tagay qaniima maxaa yeele haddii waxa weeye murug kale ay timiday oo meeshii dhibaata ay timiday waxa weeye waxaa meesha baaba-ayo murugti laga murgaayey murugti laga murgaayey qaniimadii maaragtay weynteedi ayaa baaba-aysa maxaa yeele mid ayadu ka daranaa meesha timiday oo maxaa yeele dil iyo maaragtay dhibaato kale ayaa meesha timayo in markaasi waxa weeye hasiima ay dhacdo taasaa ka dhibaato badan weye iyo walaa maa asaabakumowda ilaahay wixii idan casiiray ayuu alla dhahay wixii idan casiiray oo qabli iyo hasiimaa isheeda idin murgin weye iyo walaa maa asaabakum maxaa yeela wixii markaasi qabli iyo hasiimaa hedni waxa weeye murugteedu way ka baaba-aysaa calaa maa faatakum wixii idinka tago udha ilaahay iyo walaa maa asaabakum wixii idin casiiray wallahu alla udha ilaahay khabiirun allihii caalim ku ah weeye oo baadinka warqabaha bimaa tacmaluuna waxaad camal falayseen ilaahay caalim ayuu ku yahay wallahu alla udha ilaahay khabiirun allihii caalim ku ah weeye bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysiin markaasuu ilaahay subxaana watacaala midka mukhliska ayuu kheyrkiis ka daahirinayaa maxaa yeele waxaa kamid ahay baa yihi asxaabta gaar ahaan raggii rumaada ahay ee gobolka wuxuu dushiisa la saaray oo nabigu halkaa naga ilaaliyo uu yihi haddaan guulaysanaha noo imaana, haddii nalaka guulaysanaha noo imaana, amarka nagu waa saasa. Marka waxaa kamid ahay baa layidhi qof laazimay meeshiisi oo mawduciisa kasoo dhaqaaqay. Waxaa kaloo kamid ahay baa layidhi dadka nabiga la joogana calayhi salaatu wasalaam dagaan ayaguna meeshooda ka tegin ayaa kamid ahay. Ragga aan dhaqaaqano nabiga ka dhaaya waxaa kamid ahay shahaadiga jaliilka oo casharatu mubashariin biljanna kamida dalxata ibnu cubaydillaahi dalxata ibnu cubaydillaahi. Waxaa kamid ah mid sugnaaday laylaa qaladatu lqisaar wey haddaan gaaladu qaalib ahaa lahayn kuwa sugnaaday ayaguna waxa weye laba iyo toban waayaa layidhi amase waxa weye laba iyo toban ay ahaayeen haddii hal laga reebo kow iyo toban waaye cabdullaahi laga reebo dalxata ibnu cubaydillaahi ama sideed iyo toban ay ahaayeen haddii laga reebo maaragtay dalxata ibnu cubaydillaahi na toban iyo toban ay noqonayaan. Waxaa kamid ah layidhi dad markaasi cararay khawfa maalqabi iyoo dil ka baqaaya. Waxaa kamid ahay baa layidhi qof cararay baa bilowga horeba liidhaar hasiimat lmuminiin weye bilowga hore kuwa cararay waxay ahay horaa soo marnay munaafiqiintay ahayen. Marka qasyadaasna ilaahay banaanka uu soo dhigay waana saliixiyay ilaahay munaafiqiinta weye, laakiin muminiinta waxaa layidhi ayaga markii yaa uu kaa noqday ilaahay subxaana watacaalana xumaantooda yaa ka afiyey oo sidaas ayay maaragtay muminiinta waxay ka heleen guul weyn ayay ka heleen oo hadda waxa weeye ma loo nisbaynaayo asxaabu rasuulillaahi hasiimo loo nisbaynaayo ee waxyaaba oo waxaa lagu tilmaamaa inkishaaf ayaa layidhi ayaa ku dhacay saasaa sii fiicanay culimadu dhihi jireen meeshii laga dhihi lahay loo la jebiyey meeshii laga dhihi lahay ee maaragtay faqad hajama maaragtay faqad hajamat isaxaabatu meeshii la dhihi lahay faqad inkashafat isaxaabatu inu yidhi ayaa fiicanaaliy oo macnaha meeshaas kutubtu badana ay qorayaan ay qaar qorayaan macnaha hasiimo ay ka cabirayaan waxaa laga cabiraa inkishaafaa laga cabiraa maxaa yeelay waxa weeye arrintaasi dabna aysan ahaynin markii layidhaha xaqiiqada dabna aysan ahaynin, laakiin waxa weeye waxaa maaragtay arrintaas loogugu canaantay walax ayaga ka dhacay oo markaas ilaahay subxaana watacaala inay iska ilaaliyaan loogaga canaananayo iyo in ilaahay subxaana watacaala dadka uu kala saaro munaafiqiinta iyo muuminiinta mukhlisiinta la kala ogaado. Marka casharkeeni intaas ayuu ku egyahay. Wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.